من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون واضرب لهم مثلا اور بیان کریں آپ ان کے سامنے مثال بستی والوں کی جبکہ آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے جبکہ ہم نے بھیجا ان کی طرف دو کو پھر ان دونوں کو انہوں نے جھٹلایا پھر ہم نے قوت دی ایک تیسرے کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں کہا ان لوگوں نے نہیں ہو تم مگر انسان ہمارے جیسے اور نہیں اتارا خدا رحمان نے کسی چیز کو نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے کہا انہوں نے ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے ہوئے ہیں اور نہیں ہے ہمارے ذمے مگر کھول کر پیغام پہنچا دینا کہنے لگے وہ لوگ بے شک ہم تمہاری وجہ سے شگون لیتے ہیں اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو پتھروں سے سنسار کر دیں گے اور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب کہا انہوں نے تمہارا شگون تمہارے ساتھ ہی ہے اس وجہ سے کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے پڑھنے والے ہو قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت پھر رسالت کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہوا اور ایمان نہ لانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ چونکہ لوگ مادی خواہشات کے اندر اکثر و بیشتر مبتلا رہتے ہیں جسم اور ظاہر کی پرورش میں ہمتن مصروف ہوتے ہیں یا پھر نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں یہ چیزیں اکثر و بیشتر انسان کے لیے ایمان لانے سے مانے ہوتی ہیں اور انسان اکثر کسی مادیت کے حجاب میں یا رسومات کے حجاب میں مبتلا رہتے ہیں اور زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ایمان سے محروم رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو زندہ کرنا ہمارا کام ہے ہم زندہ کریں گے اور ہم تو ہر چیز کو لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی لوہے محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے انسانوں کے اعمال بھی اور ان کی تمام نقل و حرکات سب محفوظ ہے امام مبین میں کیونکہ قرآن کریم کی حقانیت صداقت اور اس کا وحی الہی ہونا رب العالمین کی طرف سے اس کا اتارا جانا یہ مضبوط تھا اور ساتھ ہی انک لمن المرسلین پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ اللہ کے برگزیدہ رسولوں میں سے ہیں تو رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ایک مثال بیان کی ہے اور اس سے تسلی دینا مقصود ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو، جس طرح حضور کے زمانے میں مشرک اور کافر لوگ اور اسی طرح اہل کتاب بھی حضور کی نبوت اور رسالت سے انکار کرتے تھے اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرتے تھے، اسی طرح گزشتہ زمانوں کے اندر بھی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے لوگ موجود تھے اور ہر گرمی سے کام لیتے تھے۔ تو اللہ نے ایک بستی والوں کی مثال بیان فرمائی اور مفسرین کرام فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب آپ بیان کر دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال۔ اس بستی کے اندر جبکہ آئے مرسلون بھیجے ہوئے، اس میں اختلاف ہے کہ یہاں مرسلون سے مراد براہ راست رسول مراد ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے یعنی وحی الہی ان پر نازل ہوئی اور ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، یہ مراد ہے، یا بالواسطہ۔ اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں بلا واسطہ نہیں ہے بلکہ بالواسطہ، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، جب مسیح علیہ السلام خدا کی طرف سے معمور ہوئے تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے نائبین اور اپنے حواریوں کو ایک بستی میں بھیجا تھا، یہ رسول نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول کے نائب کی حیثیت سے ان کو بھیجا گیا تھا۔ عام مشہور بات یہی ہے کہ یہ جو قریہ ہے، قریہ بستی، بڑے شہر پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، مکے اور طائف پر بھی قریے کا لفظ اطلاق کیا گیا اور تو مراد بستی ہے۔ اس بستی سے مراد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انطاکیہ کی بستی مراد ہے، یہ شام کے اندر مشہور و معروف جگہ ہے انطاکیہ۔ تو یہ انٹوکس نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا سکندر رومی کے بعد، سکندر رومی کے زمانے میں، یہ کیونکہ یہ شام اور یہ مصر وغیرہ یہ تمام علاقے رومیوں کے ماتحت ہی ہوتے تھے، یہ ان کے گورنر یہاں رہا کرتے تھے، تو سکندر رومی، سکندر اعظم جو مشہور ہے، اس کے زمانے میں یہ بستی آباد ہوئی تھی اور بعد میں انٹوکس جو بادشاہ تھا یا گورنر تھا اس نے اس کی دوبارہ عمارت کی تھی، آبادی کی تھی، تو اس کے نام پر یہ مشہور تھا انطاکیہ۔ انٹوکس نے اس کو دوبارہ مرمت کیا تھا حوادثات کے بعد، یہ ملک شام میں ایک مشہور بستی ہے۔ تو اس بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تین نمائندے اور حواریوں کو بھیجا تھا، مشہور یہی ہے کہ تین حواری عیسیٰ علیہ السلام کے اس بستی میں گئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی اور اس بستی میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے اور پھر زیادہ تر حصہ ایسا تھا جنہوں نے مخالفت کی تھی، اور ان لوگوں کو جو مبلغ تھے ایذا پہنچائی گئی تھی۔ اور آگے بھی ایک شخص کا ذکر جو آتا ہے، رجل من اقصی المدینہ، وہ بھی یہاں اسی بستی کے اندر مشہور ہے، جس کو مار دیا گیا تھا، وہ حمایت کرنے کے لیے آیا تھا، ان بھیجے ہوئے لوگوں کی تائید کے لیے آیا تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، اللہ نے اس کا حال ذکر کیا اور اس کو جو اللہ نے وہاں اپنی بارگاہ میں جو عزت بخشی ہے اس کا حال بیان کیا گیا۔ اس بستی سے مراد ملک شام کی انطاکیہ بستی مشہور ہے، جیسا کہ اس کا ذکر یہ دوسری اہل کتاب کی کتابوں میں بھی ملتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین حواری یہاں انہوں نے بھیجے تھے کہ وہ یہاں لوگوں کو تبلیغ کریں. تو مرسل سے مراد وہ ہے, براہ راست نبی مراد نہیں. تو وہاں کے لوگوں نے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا, چنانچہ بعد میں یہ بستی انطاکیہ اور اسی طرح قدس اور اسکندریہ اور رومیہ, یہ چار جو جگہیں تھیں یہ نصرانیت کے مرکز تھے. بعد میں یہ جگہ نصرانیت اور عیسائیت کے مرکز رہے ہیں, یہ ان میں یہ انطاکیہ بھی تھا. تو انطاکیہ کی بستی میں عیسیٰ علیہ السلام کے تین حواری وہ گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. یہ مفسرین کے نام فرماتے ہیں, اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں ہیں, بلکہ یہ اس سے پہلے کا واقعہ, عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے پہلے کا واقعہ ہے. اور اللہ تعالی نے اس بستی کے اندر تین رسول بھیجے تھے, پہلے دو بھیجے, پھر ان کی تائید کے لیے تیسرے کو بھی بھیجا. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ بنی اسرائیل کے دور کے اندر, خود براہ راست اللہ کے نبی اور رسول جن کو خدا نے پیغام اور شریعت دے کر وہی ان پر نازل فرما کر اس مقام میں بھیجا تھا, وہ مراد ہے. اور ان کے نام بھی مفسرین ایک نام بیان کرتے ہیں, صادق, صدوق اور شلوم. یہ تین اللہ کے نبی تھے اور براہ راست ان پر وہی نازل ہوتی تھی اور ان کو اس مقام میں بھیجا گیا تھا. بہرحال دونوں باتوں کا احتمال ہو سکتا ہے, کوئی تعین نہیں ہے نہ تصریح ہے. دونوں باتوں میں سے ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ براہ راست اللہ کے نبی ہوں اور اس مقام میں اللہ نے ان کو بھیجا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بطور نائب کے اور بطور مبلغ کے بھیجا, عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت پھر بھیجے ہوئے کا معنی ہوگا بالواسطہ, خود تو رسول نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں, مبلغ ہیں. تو انہوں نے کہا اس بستی میں جا کر کہ ہم تو بھیجے ہوئے ہیں, اور اگر خود رسول ہیں تو اللہ نے بھیجا ہے, اور اگر خود رسول نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول نے ہم کو بھیجا ہے اس مقام میں تبلیغ کرنے کے لیے اور خدا کا پیغام سنانے کے لیے. فرمایا جبکہ ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا تو ان کو جھٹلا دیا انہوں نے, دو حواری یا دو نبی جب ہم نے بھیجے تو انہوں نے جھٹلا دیا بستی والوں نے, ہم نے تیسرے کو بطور قوت اور بطور تائید کے بھی بھیجا. عززنا بثالث, ہم نے تائید کی ان کی. یہ تائید بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے, یہ تائید بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. مبلغ ہے اگر اس کے ساتھ کوئی تائید کرنے والا ہوگا, اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا, تو زیادہ امکان ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے پر وہ کام ہو سکے گا. یہ تائید کے لیے اللہ نے تیسرے کو بھی بھیجا. تیسرا حواری تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پیچھے روانہ کیا, اور اگر خدا کا نبی تھا تو براہ راست حکم الہی سے وہ بھی وہاں پہنچا, اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. تو تینوں ہم آئے ہیں خدا کا پیغام تم کو پہنچانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں, تمہارے پاس بھیجے ہوئے ہیں, اپنی مرضی اور اپنے ارادے یا اپنی خواہش سے نہیں آئے. وہ کہنے لگے بستی والے مان تم اللہ بشر مثلنا, تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو. ایک صورت میں نبوت کا انکار, تمہارے ساتھ کون سے سرخاب پر لگے ہوئے ہیں, نبی اور رسول بنتے پھرتے ہو, ہمارے جیسے آدمی ہو. یہی بات ہمیشہ مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے یہ چیز مانے رہی ہے, ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت ان کے لیے مانے رہی ہے قبول کرنے سے. کہ ہمارے جیسے آدمی نبی ہوتا تو کوئی برتر مخلوق ہوتی، کوئی بالا مخلوق ہوتی، نہ کھاتی نہ پیتی نہ کوئی اس کی آل اولاد ہوتی. وہ ہماری طرح یہ چلتے پھرتے ہیں، سودا سلب خریدتے ہیں، بال بچے دار ہیں، یہ کیسے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ایک یہ چیز مشرکین اور کافروں کے ذہن میں ہمیشہ یہ خدشہ رہا، اور دوسرا یہ چودھراٹ کا مسئلہ بڑا رہا. کوئی نبی اگر خدا نے انسانوں میں بنانا تھا تو کسی بڑے چودھری کو بناتا، ایسے آدمیوں کو بنا دیا ہے کہ جن کی مالی پوزیشن ہی نہیں ہے، نہ کوئی نوکر چاکر ہے، نہ فوج ہے، نہ باڈی گارڈ ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ خزانہ ہے. ایسی کو ہم کیسے نبی مان لیں؟ جیسا مکے کے مشرکین کا بھی یہی اعتراض تھا، لولا رجل علی القریتین عظیم، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. مکے اور طائف میں بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، ان میں سے کسی بڑے سردار پر کیوں نہ قرآن نازل ہوا؟ ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا نبوت اور رسالت کے لیے، اس طرح تان کرتے تھے. اور ایک چیز یہ ہے کہ تم تو انسان ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، جو انسانی لوازمات ہیں تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، ہم تم کو کیسے نبی مان لیں؟ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، ایک انسان کا ہم اتباع کریں، ہم ایسے پاگل ہیں، جنون تو نہیں سوار ہوا ہم؟ اگر ہم ایسے آدمی کا جو بالکل ہمارا جانا پہچانا ہوا، یہ ہمارا داماد ہے، اسی قوم میں انہوں نے رشتہ بھی کیا تھا، اس کو ہم نبی مان لیں، کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ اور تمام نبیوں کو یہی مشرکین نے یہی کہہ کر رد کیا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، تمہارے اندر کیا خصوصیت اور کمال. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجاب بشریت جو ہے مانے رہا ہے مشرکین کے لیے حق کو قبول کرنے سے. انہوں نے اللہ نے نبیوں کے اندر جو کمال اور جو استعداد اور صلاحیت اور نیکی رکھی ہے اس کو نہیں پہچان سکے. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو آدمی ہیں، انسان ہیں، تو ہیں تو انسان ہی، لیکن جو کمال اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے اس کی طرف تو نہ دیکھا تم. جو شرف اور عزت جو ان کو عطا فرمائی ہے وہ تو کسی کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. وہ کروڑوں میں کوئی ایک انسان، کبھی آدم علیہ السلام سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس پر اللہ وحی نازل فرماتا ہے، وہ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے بلند اعزاز اس کو مل گیا، اس سے اونچی کوئی شرف والی بات نہیں ہے کائنات کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. تو کہنے لگے، تم تو ہماری جیسے انسان ہو، اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم غلط بیانی کرتے اور جھوٹ بولتے ہو کہ خدا نے وہی نازل کیا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ خدا کی وحدانیت کو مانو، قیامت پر ایمان لاؤ، نیکی بلی کو اختیار کرو. ہم نہیں مانتے کہ خدا نے کسی چیز کو نازل کیا ہو، تم سب جھوٹ بولتے ہو، خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہو. العیاذ باللہ، صاف کہہ کر رد کر لیا. تو ان حواریوں نے یا ان اللہ کے نبیوں نے یہ کہا، جیسا مشرکین نے رد کیا مخالفوں نے، قالوا ربنا یعلم، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہم خدا پر جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی نہیں کرتے کہ خام خواہ خدا کی طرف غلط بات کو منسوب کریں، اس کے بھیجے ہوئے نہ ہوں اور ہم کہیں کہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں. نہیں، ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے بھیجا یا خود خدا نے بھیجا، خدا جانتا ہے، ہمارا پروردگار جانتا ہے. اور یقینی بات ہے، انا الیکم لمرسلون، لام تاکید کبیر، ہم تمہاری طرف البتہ ضرور بھیجے ہوئے، جتنی شدت سے وہ لوگ انکار کرتے تھے اتنی شدت سے انہوں نے آگے جواب دیا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے خدا کے علم میں کہ بے شک ہم تمہاری طرف البتہ ضرور بھیجے ہوئے، ہم جھوٹ نہیں کہتے، اور یہ بات بھی سن لو کہ ما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے اتنا ہی ہے کہ ہم خدا کا پیغام کھول کر پہنچا دیں اور بیان کر دیں، کسی کو پکڑ کر دائرہ ایمان میں داخل کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے دل کو موڑ دینا یا جبر کرنا یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمارا کام ہے خدا کے پیغام کو کھول کر بیان کر دینا بھی اللہ کا یہ فرمان ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر اعبدوا ربکم، صرف خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، قیامت برحق ہے، نبوت اور رسالت صحیح ہے، اور ایمان لانا مدار نجات ہے، اور نیکی پر انسان کو درجات ملتے ہیں، ہمارا کام تو یہی ہے کہ خدا کا پیغام ہم کھول کر بیان کر دیں۔ تو ان لوگوں نے آگے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اور تمہاری وجہ سے شگون لیتے ہیں، لوگوں نے آگے سختی کی اور کہا کہ تم بڑے منحوس لوگ ہو، تم جب سے آئے ہو ہماری بستی میں قدم رکھا ہے قحط پڑے ہوئے، بارش رک گئی تھی، خشک سالی تھی، اور اس کے علاوہ اختلافات، گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، یہ تمہاری نحوست ہے، اختلافات پڑ گئے ہیں لوگوں میں، اور اس کے علاوہ قحط پڑا ہوا ہے، اناج ملتا نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ ہو رہا۔ یہی بات مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی مشرکین اپنے اپنے دور میں کہتے رہے، شگون لینا، تطیر کا معنی اصل میں ہے پرندے کو اڑا کر شگون لینا، اس سے مراد ہوتا ہے بدفعلی اور شگون لینا، اسی لیے اس شگون کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک میں شمار کیا، التیرۃ من الشرک، یہ شگون لینا شرک کی بات، مشرکین عرب میں یہ رواج تھا، پرندے کو اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے یہ کام ہو جائے گا ہمارا، اس پر چلے جاتے تھے، اگر بائیں طرف اڑ گیا کہتے تھے نہیں بس اب کام خراب ہو جائے گا۔ ایک تو یہ طریقہ تھا پرندوں کو اڑا کر دائیں بائیں دائیں طرف اڑنے کو گویا کہ سعادت مندی کی دلیل سمجھتے تھے، اور بائیں طرف پرندہ اگر اڑ گیا تو اس کو نحوست کی دلیل سمجھتے تھے، یا اس طرح جیسا حدود کے اندر بھی ہوتا ہے، گھر سے نکلا سویرے سویرے بھی فلاں کام کو جانا ہے، راستے میں کتا آ گیا، خصوصاً کالا کتا آ گیا یا بلی آ گئی، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو فوراً ڈر کر پیچھے بھاگا کہ نہیں ہوگا یہ کام خراب ہو جائے گا، کبے کو کہیں دیکھا کہ بول رہا ہے تو بس سمجھے کہ ویرانی آئی تباہی، الو کو دیکھا کہیں کہ کسی دیوار پر بیٹھا ہوا سمجھے کہ بس اس گھر میں ویرانی آئی تباہی اور بربادی آئی، مطلب اس طرح شگون لیتے تھے، یا بعض سمجھتے تھے کہ راستے میں نکلا ہے اگر عورت سامنے آ گئی تو سمجھے اوہ کام خراب ہو گیا، واپس ہو جاتے تھے، اس تمام شگون کو شرک میں داخل کیے گئے، التیرت من الشرک حضور کا فرمان ہے صحیح حدیث کے اندر، اور اس لیے دعا میں یہ فرمایا اللہم لا خیر الا خیرک ولا تیر الا تیرک ولا الہ غیرک، خداوند کریم خیر تیری خیر ہے، شگون تیرا ہی شگون ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہم ہوتا ہے، شیطانی وہم ہوتا ہے، اس قسم کا خیال کسی مسلمان کو دل میں نہیں لانا چاہیے، کام پر جانا چاہیے اگر آگے کوئی جانور آ گیا، گدا آ گیا، یا کوئی ایسا کتا آ گیا، یا کوئی عورت آ گئی، یا پرندہ اس طرح اڑ گیا، تو اس قسم کا خیال آپ نے ذہن میں نہیں لانا چاہیے. وام ہے نرا, اپنے کام پر جاؤ, سب چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی سلسلے کی کڑی ایک فال بھی ہے جو فال نکالتے ہیں, وہ قرآن کا فال, کوئی دیوان حافظ کا, کوئی ہیر راج کی کتاب کا فال نکال, یہ سب غلط باتیں ہیں, درست نہیں ہیں. اور حضور نے فال کے بارے میں اتنا فرمایا کہ فال کی اتنی بات ہو سکتی ہے کوئی اچھا لفظ سن کر دل خوش ہو جائے, بس اتنی بات تو درست ہے, اس کے علاوہ کوئی بات درست نہیں ہے. وہ سب شرک کے مد میں آئے گا. خاص طریقے پر قرآنی فال نکالتے ہیں یا دیوان حافظ سے یا اس قسم کی اور فال نکالتے ہیں, یہ سب غلط ہے اور شرکیہ باتوں میں داخل ہے یہ. اور یہاں تیر سے مراد ہے منحوس سمجھنا, ہم شگون لیتے ہیں تمہاری وجہ سے اور منحوس خیال کرتے ہیں تم کو کہ تم جب ہماری بستی میں آئے ہو یہ قحط پڑا ہوا ہے اور اختلافات پڑے ہوئے ہیں, طرح طرح کے جھگڑے اٹھ رہے ہیں, اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے مار مار کر کے تم کو ہلاک کر دیں گے اور سخت سزا تم کو دیں گے. یہ دھمکی دی, پتھروں سے مارنا یہ شدید ترین سزا ہوتی ہے. اسی لیے رجم کی سزا جو زانی محسن کے لیے مقرر کی گئی ہے یہ سخت خطرناک سزا, عبرت انگیز, یہ رجم پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دینا. اور خدا نے جن قوموں کو سزا اور عذاب میں مبتلا کیا ان میں پتھروں کی سزا بھی دی, قوم لوط پر پتھر بھی برسائے گئے, اور پتھر بھی ایسے کہ جن پتھروں پر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ فلاں کی کھوپڑی میں لگائے جا کر, چودھریوں کے نام بھی لکھے, یہ فلاں چودھری کی کھوپڑی میں جا کر لگائے پتھر, مسومتن عند ربک للمسرفین, بڑے بڑے سرکشوں کے نام نشان لگا کر خدا نے پتھر برسائے تھے ان پر. یہ سخت ترین اور ذلت ناک سزا ہوتی ہے. اس لیے زانی محسن کے لیے, شادی شدہ انسان ہو, بیوی موجود ہے حلال لیکن اس کو چھوڑ کر حرام کاری کرتا ہے, اس کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی. اگر ثبوت ہو جائے یا گواہ گزر جائیں تو قاضی کی عدالت میں تو اس کو پھر سزا ملے گی اس شکل میں, اے سنگسار کرنے کی شکل میں. حضور کے زمانے میں چند واقعات اس قسم کے پیش آئے تھے اور ایسی سزا دی گئی تھی, عبرت ناک. حضور نے فرمایا ایسا کو کام کرے گا تو ہم عبرت ناک سزا دیں گے اس کو, اور ایسے دو تین واقعات حضور کے زمانے میں پیش آئے. اس سے تنبیہ ہوتی ہے, باقی لوگوں کے لیے سوسائٹی آلودہ نہیں ہوتی. تو بہرحال انہوں نے کام شگون لیتے ہیں, نامبارک سمجھتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں تم لوگوں کو, اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے مار مار کر کے تم کو ہلاک کر دیں گے اور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب, سخت سزا دیں گے ہم. ان اللہ کے بھیجے ہوئے ان لوگوں نے کہا طائرکم معکم, تمہارا یہ شگون اور تمہاری نحوست تمہارے پاس ہی ہے, یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے نحوست, ہماری تبلیغ کی وجہ سے نہیں, یہ خدا کے پیغام پہنچانے کی وجہ سے یہ نحوست آیا علیہ باللہ, یہ تمہارے پاس ہی ہے نحوست, تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے, تمہارے شرک اور کفر کا نتیجہ ہے, یہ جو تم قید سالی میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو. تم ہم ہی کہتے ہو, ہم ہی نا مبارک اور نا مسعود اور منحوس کہتے ہو, آئین ذکر تم اس لیے کہ تم کو نصیحت کی, ہم نے نصیحت کی بات تمہارے سامنے رکھی ہے اس لیے ہم منحوس ہو گئے, کتنے ظلم اور زیادتی کی بات تم کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ ہم منحوس نہیں, یہ نحوست تمہاری شامت اعمال کا نتیجہ, تمہارے برے عقیدوں کا, تمہارے کفر اور شرک کا وبال ہے یہ, تمہاری گندی رسموں کا یہ وبال ہے, خدا نے یہ قہر ڈال دیا ہے, سختیاں پیدا کر دی ہیں تمہارے درمیان, یہ اس کا نتیجہ ہے, ہماری تبلیغ کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ انتم قوم مسرفون, تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے, قول اور فعل, عمل, اخلاق میں, ہر چیز میں حد سے آگے بڑھے ہوئے اور غلط باتیں کرتے ہو, اس وجہ سے یہ شگون, یہ نحوست تمہارے اوپر آتی ہے اور یہ اس کا سبب تم ہو نہ کہ ہم ہیں. اللہ کے نبیوں نے یہ جواب دیا. پھر لوگوں نے ان سے سختی کی بہت زیادہ. اور آگے پھر اس آدمی کا ذکر ہے, مرد مومن کا, جو حمایت کے لیے آیا تھا اور جس کی جان اس سلسلے میں تلف ہوئی تھی اور خدا نے اس کو بلند ترین مرتبے تک پہنچایا تھا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسلکم اجرا وهم مهتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونی آلہا ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی ذل فی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین ان کانت اللہ صیحتا واحدۃ فاذا ہم خامدون یا حسرتا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون وجاء من اقصى المدینہ تھے اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں پیروی کرو بھیجے ہوئے لوگوں کی, تابعداری کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے بدلہ اور وہ ہدایت کے رستے پر ہیں اور کیا ہے مجھے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے. کیا بناؤں میں اس کے سوا دوسروں کو معبود, اگر رحمان چاہے نقصان پہنچانا تو ان کی سفارش کچھ کام نہیں آ سکتی مجھے اور نہ وہ چھڑا سکتے ہیں. اس وقت تو میں البتہ کھلی گمراہی کے اندر ہو جاؤں گا. تحقیق میں ایمان لایا ہوں تمہارے پروردگار پر, پس سنو. کہا گیا اس شخص سے داخل ہو جا جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کے لوگ جانتے اس چیز کو کہ بخشا ہے مجھ کو میرے پروردگار نے اور بنایا ہے مجھ کو عزت والوں میں سے اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے اور نہ ہم اتار اور نہیں تھے ہم اتارنے والے. نہیں تھا نہیں تھی مگر ایک چیخ بس اچانک وہ سب بجھنے والے ہو گئے. افسوس ہے بندوں پر نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں. کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے جماعتیں, بے شک وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور نہیں ہے کوئی مگر تمام کے تمام ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. یہ رسالت کا ہی ذکر ہے کیونکہ ان مکی صورتوں میں یہی بنیادی عقیدے توحید کا بیان, رسالت کا تذکرہ, معاد اور قیامت کا ذکر اور وحی الہی اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اخلاقی تعلیمات. تو یہ رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بستی کا ذکر کیا کہ اس میں بھیجے ہوئے لوگ آئے، یہ بھیجے ہوئے بلا واسطہ تھے یا بالواسطہ؟ بہرحال بلا واسطہ تھے تو خود اللہ کے نبی تھے، اور بالواسطہ تھے تو اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے نائب تھے اور مبلغ تھے. تو وہ اللہ نے پہلے دو ایک بستی میں بھیجے، اس بستی کا ذکر انطاکیہ کے ساتھ کرتے ہیں مفسرین کرام، جو شام کے علاقے میں مشہور و معروف بستی ہے. پہلے دو کو بھیجا، پھر اس کی تکذیب کی لوگوں نے، تو تیسرا بھی ان کے پیچھے تائید کے لیے اللہ نے بھیجا. تو وہاں کے لوگوں نے ان مبلغین کے ساتھ یا ان اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کو ایزا پہنچانے لگے. اور پہلے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم شگون لیتے ہیں، تمہاری نحوست ہے، تمہارا قدم یہاں آیا تو یہ قحط پڑے ہوئے ہیں، جھگڑے اٹھ رہے ہیں، تو یہ سب تمہاری نحوست ہے. انہوں نے جواب دیا، یہ نحوست وغیرہ نامبارکی ہے، تمہارے پاس ہی ہے، کیا اس وجہ سے تم یہ بات کہتے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے اور پیغام پہنچایا گیا؟ یہ بات نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے نحوست ہے، بلکہ تم خود ایسے لوگ ہو جو اسراف کرنے والے اور حد سے آگے بڑھنے والے ہو. تو جب ان مبلغین نے یا ان اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے یہ تبلیغ کی تو لوگوں نے ان کو تکلیف پہنچائی اور اذیت دی ان کو، اور ان کو مارنے کی فکر میں ہو گئے، قتل کرنے کی درپے ہو گئے کہ ان کو ختم کر دو، مار دو. تو جب ان کو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو یا ان مبلغین کو ان لوگوں نے مارنے کا ارادہ کیا، قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو شہر کے دوسری طرف ایک شخص رہتا تھا، اور یہ دراصل انہی اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا تھا، وہ ایماندار شخص تھا، یہ شہر کے دوسری طرف رہتا تھا، اور اس کا نام حبیب نجار ذکر کیا جاتا ہے تاریخی روایات کے اندر یا تفسیری روایات کے اندر، حبیب نجار کا ذکر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ بت وغیرہ تراشا کرتا تھا، اور نجار لکڑی کا کام کرنے والے بڑھئی کو کہا جاتا ہے، تو ممکن ہے بڑھئی کا کام کرتا ہو. لیکن یہ شخص ایمان لایا تھا اور بہت مخلص تھا، یہ شخص اور بہت نیک تھا. بعض تاریخی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیمار تھا، بیماری کے اندر بھی مبتلا تھا، کوئی شدید قسم کی بیماری اس کو لاحق ہوئی تھی. اور بعض یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے ایمان لانے کی وجہ وہ جو بزرگ تھے وہاں بھیجے ہوئے، ان سے کرامت دیکھی تھی، تو یہ بھی ایمان لایا تھا اور یہ بڑا مخلص آدمی ثابت ہوا. تو اس کو پتا چلا کہ اللہ کے رسولوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لوگ ان کی تکذیب کرتے ہیں، اب ان کو مارنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی حمایت کے لیے آیا تھا. یہ دور رہتا تھا، شہر کے پرلے طرف رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا ہے، وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسع، آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، اور وہ اس نے آ کر تائید کی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس نے کہا یا قوم اتبع المرسلین، یہ جو بھیجے ہوئے لوگ ہیں، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالی کی جانب سے یہ آئے ہیں، یہ پیغام لے کر آئے ہیں، تو ان کی پیروی کرو، اور پیروی کرو ایسے لوگوں کی جو تم سے کچھ معاوضہ اور بدلہ نہیں طلب کرتے، ملا یسلکم اجرن، اور ہیں بھی وہ ہدایت کے راستے پر. ایمان، توحید اور نیکی کے راستے پر ہیں، کچھ تم سے معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے، بے لوس ہیں اور کچھ غرض بھی ان کی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ بھیجے ہوئے لوگ ہیں، یہ خود بخود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا ہے اس مقام میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ اس شخص نے ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کی، اور پھر توحید کا مسئلہ بھی اس شخص نے ذکر کیا اور شرک کا رد کیا، اور اس ان الفاظ کے اندر وہ مالی الا عابد، اور کیا ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور ایجاد کیا ہے۔ پہلے تو دوسروں کو سنایا، پھر خود اپنی بات کہ میں کیوں نہ خدا کی توحید کو مانوں اور کیوں نہ صرف خدا کی عبادت کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا، یہ اپنے آپ یعنی اپنی حالت کا بھی ذکر کیا اور اللہ کی صفت ایجاد کا ذکر کیا، فاطر خدا تعالی ایجاد کرنے والا یا بدی، تو خدا نے مجھ کو وجود بخشا ہے، جس نے ہستی بخشی ہے، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، اور پھر ساتھ ساتھ ذرا تنبیہ بھی کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ نہ سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے، بچ نہیں سکتے اگر خدا کی عبادت نہ کرو، کیونکہ فاطر ہے وہ، ایجاد کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وجود عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر شرک کی تردید اس طرح کی ہے، اتخذ من دونی آلہ، کیا میں خدا کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لوں، اور پھر وہ ایسے ہیں کہ جن کا اختیار بھی کوئی نہیں ہے، جن کو تم معبود بنا لوں، کیا میں بھی خدا کے سوا ان کو معبود بنا لوں، اگر خدا رحمان نقصان کا اور تکلیف کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مجھ کو، اور نہ یہ چھڑا سکتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہے تو کسی کی طاقت میں نہیں ہے کہ اس تکلیف کو کوئی ہٹا سکے اور دور کر سکے، پھر ایسی ہستیوں کی کیوں میں عبادت کروں اور کیوں ان کو اپنا معبود یا الہ سمجھوں میں، جن کا اختیار ہی نہیں ہے، جو خدا کی گرفت آئے تو کوئی بھی بچا نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا ان میں سے، تو میں ایسی ہستیوں کی کیوں میں عبادت کروں، یہ تو حماقت اور بے عقلی کی بات ہوگی، اور یقینی بات ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا کہ خدا تعالی جو رحمان ہے اور مہربان ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا، یا دوسروں سے اپنی حاجت روائی یا مشکل کشائی کی، اور دوسروں کو الہ سمجھا، اور دوسروں کی میں نے وہ تعظیم کی جو اللہ کی کرنی چاہیے، یا دوسروں کے نام کی نظر و نیاز میں نے کی، یا ان کو میں نے علیم کل سمجھنے شروع کر دیا، یا مختار سمجھ لیا، یا شفیع غالب سمجھ لیا، تو یقینی بات ہے کہ انی ضل فی ضلال مبین، میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں۔ خدا تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، پروردگار ہے، ایجاد کرنے والا ہے اور مہربان بھی ہے، اس کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی، کسی تکلیف کو ہٹا نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے، اور نہ چھڑا سکتے، نہ ان کی سفارش کچھ کارگر ہو سکتی ہے بچانے میں، تو ایسی بے اختیار ہستیوں کو کیوں میں خدا کا شریک اور ساجی بناؤں، یہ عقلی انداز میں اس شخص نے تقریر کی، اور شرک کی برائی اور قباحت سمجھائی، اور کہنے لگا انی آمنت بربکم، بھئی میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا، کہ یہاں ربوبیت کی، پہلا فاطر اللہ کی صفت بیان کی اور پھر ربوبیت، جو فاطر بھی وہی ہے اور رب بھی وہی ہے، ہر چیز کو پرورش کر کے اس کے حد کمال تک پہنچانے والا بھی وہی ہے، میں تو اسی خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں اور اسی کی میں عبادت کرتا ہوں، فاسمعون، سن لو، یعنی بے کھٹکے اعلان کرتا ہوں کہ میں خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکا ہوں، اور وہ جو دوسرے ہیں اللہ کے سوا ان کا کوئی اختیار اور کوئی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، میں تو اللہ تعالی وحدہ لا شریک پر جو قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، اس پر ایمان لایا ہوں، تو یہ بات اچھی طریقے سے سن لو۔ اور میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم ان بھیجے ہوئے لوگوں کی بات کو مان لو، یہ بے لوس ہیں اور بھیجے ہوئے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ درمیان میں بات ذکر نہیں کی گئی، آگے نتیجہ ہی بیان کیا گیا ہے، انجام ہی۔ وہ لوگ ناراض ہو گئے، اور جس طرح وہ بھیجے ہوئے لوگوں پر ناراض تھے اس سے بڑھ کر اس شخص پر ناراض ہو گئے۔ یہ